audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 stycznia, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy dołowi zlikwidowanych kopalń nie stracą pracy, tak deklaruje premier Kopacz. Krakowscy śledczy przesłuchali Romana Polańskiego, mają wniosek Amerykanów o ekstradycję reżysera. Po zamachu na Charlie Hebdo problemy we francuskich szkołach, za chwilę wyjaśnimy jakie. Premier deklaruje, że zrobi wszystko, by 100% górników dołowych nie straciło pracy podczas zapowiedzianej restrukturyzacji kopalń. Ewa Kopacz mówiła w wywiadzie dla TVN24, że chce restrukturyzować, a nie likwidować zakłady w trudnej sytuacji finansowej. Sejm jeszcze nie zdecydował, czy na tym posiedzeniu przeprowadzi drugie czytanie rządowego projektu mającego pomóc w naprawieniu sytuacji kompanii węglowej. Głosowanie lada chwila. Przeciwko rządowym planom jest opozycja, protestują też górnicy ze wszystkich 14 kopalń należących do spółki. W tej chwili w akcji bierze udział około 2,5 tysiąca osób. Wieczorem setki ludzi demonstrowały w Rudzie Śląskiej przeciwko likwidacji kopalni Pokój. Manifestację w obronie kopalni Bobrek Centrum zorganizowaną w Bytomiu. Te demonstracje obserwował Łukasz Kałuża. W manifestacji według organizatorów wzięło udział około 10 tysięcy osób, wśród nich wielu mieszkańców, którzy obawiają się o swoją przyszłość. Byli też przedstawiciele władz samorządowych i szkół. Nie zabrakło oczywiście górników z kopalni Bobrek Centrum. Niech żyje nam górniczy stan! Strajkujemy, walczymy o swoje, żyjemy z dnia na dzień, jest to nasz chleb i o to trzeba walczyć. Przynajmniej tak, żeby były dalej miejsca pracy zachowane. Kopalnia Bobrek Centrum to ostatnia działająca kopalnia w Bytomiu. Miasto odczuło już skutki zmiany w branży górniczej, kiedy to zniknęło kilka zakładów i w sumie kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. W Bytomiu bezrobocie wynosi około 20%. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Roman Polański przesłuchany w krakowskiej prokuraturze w sprawie ekstradycji, której domagają się Stany Zjednoczone. Reżyser stawił się przed śledczymi z dwoma obrońcami i złożył wyjaśnienia. Prokuratura zapowiada komunikat w tej sprawie na jutro. Sporządzi też wniosek do Sądu Okręgowego w Krakowie, który wypowie się w sprawie dopuszczalności ekstradycji. Jeśli się na nią nie zgodzi, decyzja będzie ostateczna. Jeśli zgodę wyrazi, ostateczne zdanie należeć będzie do ministra sprawiedliwości. Formalnie 81-letni reżyser jest poszukiwany przez Interpol i objęty międzynarodowym nakazem poszukiwania. W 1977 roku został zaocznie uznany przez sąd w Los Angeles za winnego uprawiania seksu z nieletnią. Polański przyznał, że do tego doszło, ale że za przyzwoleniem dziewczynki. Przed ogłoszeniem wyroku potajemnie opuścił Stany Zjednoczone, obawiając się, że sędzia nie dotrzyma warunków zawartej z nim ugody. Amerykańskie prawo seks z nieletnią uznaje za gwałt. NFZ ma już raport w sprawie śmierci ośmiolatka z Oleśnicy. Do zdarzenia doszło 4 miesiące temu w szpitalu uniwersyteckim we Wrocławiu. Kontrolerzy funduszu mieli odpowiedzieć m.in. na pytanie, dlaczego ciężko ranny chłopiec nie został tam przyjęty. Przewieziono go natomiast śmigłowcem do innego szpitala. Tam dziecko zmarło. Elżbieta Osowicz. Raport już jest, ale ciągle jeszcze nie znamy jego treści. Wkrótce zostanie upubliczniony, ciągle obiecują urzędnicy. Teraz jednak okazuje się, że najpierw ustalenia NFZ-u musi poznać Ministerstwo Zdrowia. Wiadomo, że zawiera kilkadziesiąt stron. Wiadomo, że zanim powstał protokół pokontrolny, szpital miał prawo wnieść swoje zastrzeżenia i było ich bardzo dużo. Dostał też zalecenia pokontrolne, które już powinien wdrożyć. Dyrektor szpitala już zapowiedział, że nie będzie komentował raportu. Piotr Pobrotyn powtarza, że decyzja należała do lekarzy, którzy tego dnia pełnili dyżur na SOR-ze. Ocena ich pracy należy do prokuratury. Najpoważniejsze wątpliwości od początku budziło działanie Centrum Urazowego przy Borowskiej. Szpital broni się, że zostało stworzone dla dorosłych, ale jak wiadomo, nie ma osobnego centrum dla dzieci. W tym tygodniu stanowisko w sprawie wydarzeń z Oleśnicy miało zająć Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że na jego stanowisko trzeba będzie jeszcze poczekać kilka dni. Po zamachach na Charlie Hebdo we Francji ruszyło ponad 50 procesów wobec osób pochwalających terroryzm lub grożących zamachami. Wśród skazanych są osoby, które wypowiadają się z sympatią o zamachowcach i uczniowie, wywołujący awantury na tle religijnym. Sprawa jest na tyle poważna, że o tym, co się dzieje we francuskich szkołach, rozmawiali dziś deputowani w parlamencie. W 5 przypadkach zapadły już wyroki. 34-letniego mężczyznę skazano na 4 miesiące więzienia za to, że policjantowi powiedział, iż powinno być więcej takich jak bracia Kouachi, sprawcy masakry w Charlie Hebdo. Alarmująca jest sytuacja w szkołach. Mówił o tym jeden z deputowanych opozycji. Nie możemy zostawić nauczycieli samych w obliczu tego zjawiska. Już w 2004 stwierdzono w raporcie, że to nie jest problem lewicy czy prawicy, lecz nas wszystkich. W wielu szkołach nie można było uczyć o Shoah, bo prowadziło to do burt i bardzo poważnych incydentów. Minister edukacji nie starała się ukryć tego, co się dzieje. Nauczyciele natychmiast zrozumieli po zamachach, że szkoły muszą zareagować na to, co się stało, wyjaśnić uczniom to, co jest niewytłumaczalne, pomóc im w okiełznaniu emocji. Doszło do incydentów, było ich wiele i były poważne. Dochodziło nawet do pobicia nauczycieli, którzy zarządzali uczczenie minutą ciszy pamięci o ofiarach terrorystów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Michał Gąsiorowski. I wielka szansa przed Rafałem Sonikiem. Polski kierowca Kłada może wygrać rajd Dakar. Z rywalizacji wycofał się bowiem z powodu kłopotów technicznych jego najgroźniejszy rywal, wicelider klasyfikacji generalnej, czyli Liczyk Kacale. Teraz wystarczy dojechać do mety bez większych błędów. Wielkiego pecha miał zeszłoroczny zwycięzca Nani Roma. Jego samochód dachował i choć Roma podjął walkę i próbuje dojechać do mety, w walce o podium już raczej się liczyć nie będzie. Może na tym skorzystać Krzysztof Hołowczyc. Na razie nie ma go jeszcze na mecie, ale jedzie na 6. miejscu. Do finiszu dojechał już za to motocyklista Jakub Przygoński. Był 18, a w klasyfikacji generalnej zajmuje 17. pozycję. Polskie zespoły walczyły dziś w pucharach. W Lidze Mistrzyń Siatkarek Chemik Police wygrał 3-1 z Dynamem Kazań. Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek grupowych ma w tabeli 4 punkty przewagi nad rywalkami. W ćwierćfinale Pucharu C w siatkarkiem KS-u Domrowa Górnicza wygrały 3-2 z Galatasaray Stambuł. Rewanż 22 stycznia w Stambule. W Eurolidze koszykarek było niestety zdecydowanie na minus. Energa Toruń przegrała 76-96 z Aguspor Cassieri, a Wisła Kanpak Kraków uległa 68-92 Dynamowi Kursk. W Pucharze Europy Koszykarzy Turów Zgorzelec wygrał z Baloncesto Sevilla 87-84. To pierwsze grupowe zwycięstwo mistrzów Polski. Manuel Neuer broni Roberta Lewandowskiego. Nie mam do niego pretensji. Głosował uczciwie, powiedział bramkarz Bayernu Monachium, który w rywalizacji o złotą piłkę przegrał z Cristiano Ronaldo i Leo Messim. Okazało się, że Lewandowski głosował na Ronaldo, a nie na swojego klubowego kolegę. Lewy na razie wspiera piłkarzy ręcznych, którzy są już w Katarze i szykują się do mistrzostw świata. Także w Katarze trenuje bowiem Bayern Monachium. Polak spotkał się między ręcznymi. W piątek będzie im kibicował w meczu Polska-Niemcy, a na razie potwierdza, że żadnego sporu między nim a Neuerem nie ma. Na pewno trzymałem za niego kciuki, ale decyduje cały świat i akurat tutaj przewaga Ronaldo była zdecydowana. I trudno się z tym nie zgodzić. Teraz to wszystko. Dziś sport jeszcze po 23. Przed nami pochmurna noc z opadami deszczu albo deszczu ze śniegiem, do tego niewielki mróz od minus 2 stopni do zera. Jutro pogodnie, deszcz albo deszcz ze śniegiem jeszcze na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. W Augustowie 1 stopień, w Gdańsku 3, w Szczecinie, w Rzeszowie i we Wrocławiu 5. Nad morzem i w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Pomocnik historyczny polityki prezentuje ilustrowaną biografię Winstona Churchilla. Nietuzinkowy polityk i mąż stanu. Porywający mówca, historyk i laureat Literackiej Nagrody Nobla. Żołnierz, błyskotliwy strateg i twórca współczesnych służb specjalnych. Człowiek legenda, najwybitniejszy Brytyjczyk wszechczasów. Ilustrowana biografia Winstona Churchilla. Już w kioskach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Klub Trójki. No i zaczynamy dzisiaj na nutę ludową. Się skończyło i to było na temat i to było zaproszenie do dzisiejszej rozmowy. To taka piosenka, którą przypomnieliśmy, zdaje się, trzeba by ją przypomnieć, było. To właśnie takie chyba pierwsze sympatyczne spojrzenie na wieś w 25-leciu. Tak mi się coś wydaje, że wieś nie jest zacofana i nie jest jakimś czymś nie wiadomo czym, no tylko, że może być także atrakcyjna, fajna. Dzisiaj będziemy rozmawiali o kołach gospodyń wiejskich, proszę państwa. To jest zdumiewające zjawisko. Przypomina mi trochę wieloryba z powodu tego, że no, że tu jest wiele tajemnicy. Ten wieloryb się wynurza, potem zanurza, a poza tym, że to jest coś bardzo dużego, bo powiemy o tym dokładnie, jak wiele jest członkiń, czy nawet członków, bo też są tam mężczyźni, zdaje się, w niektórych kołach, kół gospodyń wiejskich w Polsce, ale to jest ogromna liczba, zdaje się. No, niektóre z tych członkiń są dzisiaj z nami nawet. Bardzo się cieszę, że panie przyjechały w delegację. Pani Joanna Sosińska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani jest prezesem, zaraz powiem czego. Pani Aneta Sosińska, córka, nieprzypadkowa zbieżność, prawda, nazwisk. I pani Genowefa Grudnicka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chodzi o Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Jagna w Tłuchowie. Czyli nie jest to Nuta Biłgorajska, tylko jaka? Skąd? Tłuchowska. I to gdzie to jest mniej więcej? Ziemia Dobrzyńska. Ziemia Dobrzyńska. Województwo kujawsko-pomorskie. Cudownie. Pani Katarzyna Milczewska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani jest socjolożką. Pracuje, czy pani czy współpracuje z Pracownią Innowacji Społecznych Stocznia, znaną nam także z Klubu Trójki. Jest pani jedną z autorek takiego raportu, który trochę nam tego wieloryba pokazał. Raport Koła Gospodyń Wiejskich nie tylko od kuchni. No nagadam się dzisiaj bardzo, mamy dzisiaj, ale właśnie sami debiutanci, prawda, jeśli chodzi o Klub Trójki. Nie, czy pan już był z nami? Panie w Łukaszu? Tym programie nie. Nie, no właśnie. I pan doktor Łukasz Pawłowski, który jest socjologiem z kultury liberalnej. Dobry wieczór. I tam jest w tym numerze internetowe pismo, w tym numerze teraz, jest kilka bardzo ciekawych tekstów na temat wsi i kół gospodyń wiejskich. No to panie się trochę oswoją. A pani Katarzyna powie o tym wielorybie. Jak on wygląda? Jak jest duży? Rzeczywiście wieloryb jest bardzo duży i okazuje się, że również bardzo różnokolorowy. Nasze badanie wskazuje na to, że rzeczywiście kół gospodyń wiejskich aktywnie działających jest około 7 tysięcy w Polsce. Około 150-160 tysięcy kobiet działa w nich aktywnie. W związku z tym jest to duża liczba osób, które bardzo aktywnie działają na wsi i zajmują się przeróżnymi rzeczami, ponieważ Koło Gospodyń Wiejskich jest to taka organizacja, w obrębie której rzeczywiście kobiety organizują się i działają na różnych polach. Część z nich, ogromna część, jak nasze badania pokazuje, to rzeczywiście działalność związana z kulinariami. I około 90% rzeczywiście kół zajmuje się głównie gotowaniem. Duża liczba kół gospodyń wiejskich również zajmuje się działalnością plastyczną. Tworzą różne wycinanki, często to są jakieś wzory bardzo tradycyjne, haftują. Ogromna część też organizuje różne kursy, zajmuje się działalnością edukacyjną. Kolejną takim obszarem jest też śpiewanie. Dotarliśmy do kilku kół, które pięknie śpiewają, ponieważ nasze badanie polegało na odwiedzinach pięciu kół. Przeprowadziliśmy badania terenowe i ankietę, badania ilościowe, które też jakoś pozwoliły nam dotrzeć do tych aktywnych kół, ponieważ jakby koła nie funkcjonują, ten wieloryb jest bardzo nieuchwytny. No okazuje się, że nie ma takiego jednego rejestru, który mógłby jakoś pokazać. Niektóre to są wręcz nieformalne stowarzyszenia, tak, które zajmują osoby dochodzi do, tak, prawie połowa kół działa nieformalnie, w związku z tym ten fenomen jest bardzo nieuchwytny. Czyli partyzantka. W pewnym sensie tak. A panie jako partyzantki zajmują się wyrobem wspaniałych cukierków z dyni i jeszcze inne. No proszę powiedzieć. My jako partyzantkę uprawiałyśmy 4 lata. 4 lata uprawiałyśmy i pracowałyśmy jako nieformalna grupa. Aha. Ale już wtedy zaczęło się od projektu Kwiaty w naszych ogrodach. To był projekt napisany przez Anetę do Fundacji Wspomagania Wsi i tak naprawdę od tego projektu nasza działalność się rozpoczęła. Dzisiaj w różnych dziedzinach, ale głównie kulinariami i mamy plany, żeby pracować z osobami starszymi. Co to znaczy? Żeby zająć zająć osoby starsze, bo one są naprawdę chętne. I tu ukłon do naszych członki. Pani, bo pani tak na mnie patrzy, ale proszę tak na mnie nie patrzeć. Do osób starszych. Do osób starszych. Bo nasze członkinie w większości są, tak jak ja, już starsze i one bardzo chętnie chcą pracować. Ja teraz coś powiem, chyba nie wiem, czy to będzie ładnie, bo pani Genovefa, która jest, zdaje się, najbardziej taka, najmniej mówi z nas wszystkich. No, myśmy rozważali, kto ma wejść do studia. Dzisiaj rzeczywiście, jak państwo słyszą i jeszcze usłyszą, jest nas wiele. No to pani Genovefa mówi, no to niech pan zdecyduje. No tak, bo nie ma nas czwórka być. A no właśnie. Dlatego. No właśnie, i teraz ja tu tak ogródkami zbliżam się do ról społecznych. Nasz mężczyzna ma decydować, kto będzie reprezentował koło gospodyń wiejskich. No to jest takie bardzo polskie. Tak, polskie, jest, tak. No jak to okiem socjologa, doktora socjologii wygląda? No w ogóle wieś jest ciekawa do obserwacji, pełna takich stereotypów. No dlatego nas ten temat bardzo zainteresował, kiedy stocznia przyszła i powiedziała, że mają taki raport i chcieliśmy pokazać, napisać coś więcej i jeszcze jak gdyby dodatkowym kanałem ten temat przybliżyć. Mamy teraz dwa takie dominujące stereotypy. Na początku lat 90. pan zresztą powiedział, kiedy puściliśmy tę piosenkę, że to była pierwsza taka pokazująca, że wieś jest... No chyba tak, prawda? Jeden z pierwszych, a na pewno jedna z niewielu takich prób. Pokazania wsi. Mieliśmy taki słynny film dokumentalny Arizona, który pokazywał taką popegierowską wieś. Nie tak dawno jeszcze film dokumentalny Czekając na sobotę, który pokazywał wieś jaką taką uosobienie nudy, z którego jedyną ucieczką to jest właśnie ten wyjazd na dyskotekę w sobotę i to organizuje życie mieszkańców. Ale z drugiej strony od kilku lat mamy też inny w ogóle obraz wsi, taki wsi takiej sielskiej, gdzie wszystko to, co nas irytuje w dużym mieście, czyli taka anonimowość, pęd, brak bliższych znajomości i pewna powierzchowność relacji międzyludzkich, gdzie tam to nie dotarło, nigdy właściwie nie miało miejsca, gdzie tam ludzie są sobie bliżsi. Czasami to się osuwa aż w takie... No powiedziałbym, że nawet w takie dość kiczowate przedstawienia, gdzie rzeczywiście nawet potencjalne problemy społeczne są jakoś nam osładzane i pokazywane w takiej ocukrzonej wersji. I chyba najlepszym tego przykładem jest popularny bardzo program Rolnik Szuka Żony, bo przecież brak kobiet na wsi, kobiety, które wyjeżdżają bardzo często do miast, no to jest dość poważny społeczny problem, bo mamy nadreprezentację mężczyzn na wsiach. A tutaj się to pokazuje w taki sposób, że właściwie to nic się nie dzieje, że ci panowie... No właśnie, to znaczy, że jak jest zgodnie z prawami rynku, jak jest nadreprezentacja, prawda, jest... No to znaczy, że mężczyźni się powinni bardzo postarać. Ale czy oni się starają? Ja mi się wydaje, że to chyba jest jeszcze kwestia tego, że no wieś, też ten negatywny stereotyp jest ciągle dość obecny. Też w tych rozmowach, które publikujemy w Kulturze Liberalnej, też jest pytanie o rolę kobiet na wsi. To znaczy, czy ona rzeczywiście się zmieniła? Ale to już chyba nie jest pytanie do mnie, tylko do pani. Mogę pani powiedzieć, jak to jest... Co to znaczy mężczyzna na wsi, a co to znaczy kobieta na wsi? Myślę, że rola kobiet na wsi... Ona ewoluuje. Kiedyś była troszeczkę inaczej. Kiedyś te kobiety w mojej ocenie miały dużo więcej obowiązków. Rolnictwo było dużo mniej zmechanizowane. Więcej było takich prac bardziej wokół domu, przyziemnych. Poza tym rodziny były wielodzietne. Więc te kobiety na wsi miały strasznie dużo pracy wokół dzieciąt, bo trzeba było i przygotować posiłek, i oporządzić, i wszystkich odprawić, i nauczyć, i tam od czasu do czasu kogoś pogonić, zmotywować do pracy. Także wydaje mi się, że one, kobiety wtedy miały dużo więcej obowiązków. A teraz na przykład? Teraz innego rodzaju obowiązki, troszeczkę inne wyzwania są przed tymi kobietami, bo ta rzeczywistość, w której one funkcjonują na wsi, ona się zmienia. Bardzo dużo twardych inwestycji z Unii Europejskiej spowodowało to, że się żyje lepiej, wygodniej na wsi. A mężczyznom się żyje wygodniej niż kobietom? Jak to jest? Myślę, że tak. Aż na przykład mają mężczyzna... fajne traktory, jak popatrzymy, prawda? A czy mężczyzna wyrzuca śmieci na przykład? No, śmiem twierdzić, że jednak 99% mężczyzn na wsi będzie patrzyło bardziej na kobietę, prawda? Na gospodynię. No żeby właśnie, to jednak żona zrobiła, bo to jest sfera domu. No jest to wszystko, co jest związane z domem i wokół domu. To znaczy, że co? Że mężczyźni wam tak życie zorganizowali, że wy, panie szanowne, no, zajmujecie się w koła gospodyni wiejskich takimi no, domowymi pracami? No, tak, bo jednak padły takie opisy, prawda? Że to jest gotowanie, tak zwane no, kobiece tak, rzeczy. Tak, to są domowe. Kobiece rzeczy, ale też warto zwrócić uwagę na to, że jakby panie, powołując do życia koła gospodyń wiejskich, bazują na kompetencjach, w których czują się najmocniejsze. Mhm. Tak więc to, że wykorzystują właśnie umiejętności związane z gotowaniem, czy z przygotowywaniem właśnie jakichś prac ręcznych, drobnych, czy z szyciem, nie powiedziałabym, że to jest jakaś taka wada i zamknięcie tutaj się na rozwój czy wpływ mężczyzn. Po prostu kobiety wykorzystują swoje umiejętności, ale w tym sposobem przechodzą do sfery publicznej, tak? Bo wychodzą z tymi umiejętnościami, które mogłyby równie dobrze praktykować w zaciszu domowym, a one wychodzą z tej sfery prywatności, wchodzą na swój sposób z tymi właśnie kanałami swoich umiejętności do sfery publicznej i to jest jakby moje spojrzenie. Pani Genowefa. Tak, nawiązując do wypowiedzi pani właśnie, ja chciałam powiedzieć, że to może też nie tylko o to chodzi, żeby wyjść z domu, ale też i przekazać młodym te tradycyjne, co nas mamy, babcie nauczyły, bo rzeczywiście nie ma na to czasu. Czy to wyszywanie, czy właśnie te tradycyjne potrawy, te kulinarne, żeby po prostu nauczyć jej lepienia pierogów, czy robienia ciasteczek. No bo co, tak bo nie umieją już? Nie to, że nie umieją dzieci. O dzieci mi chodzi tak, też. Tak, tak. No właśnie. To znaczy nie mają może kiedy tak naprawdę matki nauczyć. Więc my, zrzeszając się w tych kołach gospodyń, czy w tych stowarzyszeniach, po prostu staramy się, żeby te dzieciaki nauczyć. Miałyśmy nawet my w kole gospodyń warsztaty z dziećmi ze szkoły. Także no, kilkakrotnie nawet z tego, co pamiętam. Tak się wydawało, że pani taka małomówna, ale to, to tylko... Czekałam na swój to czas. Tylko cudownie. No właśnie, kiedy wasz czas nadejdzie? No bo na razie to jest tak, że... Myślę, że jest ten czas. To jest właśnie teraz? Ja myślę, że jest ten czas, że te kobiety, które są zaangażowane, to znaczy one mają potrzebę wyjścia z domu i właśnie chcą współpracować. I nawet jeżeli one angażują się i pracują wspólnie, to nawet nie są świadome, ile to zaangażowanie i wspólna praca tym kobietom daje. I ci mężczyźni, którzy zostają w domu, oni, myślę, że za jakiś czas zobaczą, że te kobiety, które wracają do domu, one się zmieniają, że one są bardziej otwarte, że chcą współpracować. To jest taka wartość dodana, która nawet w trakcie, kiedy się to robi, to człowiek zupełnie nie jest tego świadomy. Ale to znakomicie później się przekłada. Jeżeli organizujemy imprezę, jest większe zaangażowanie, to jest współpraca. Jeżeli mamy problem, to nie dzwonimy, ale może Krysia mi pomoże, może Marysia, może zadzwonię do niej. Jesteśmy bardziej otwarte. Właśnie, jeśli mówimy o sferze stereotypów, pozostajemy w tej sferze, trochę się rozprawiamy, próbujemy, no to jest taki stereotyp, że kobiety się nie umieją ze sobą dogadać. Jest taki stereotyp. No i skoro te stereotypy są wyraźniejsze na wsi niż w mieście, to znaczy, że w mieście to już, że na wsi to już w ogóle jest trudno się dogadać. Ja przepraszam, zastrzegam się, mówię o stereotypach. Jak wam się współpracuje? Nam się bardzo dobrze współpracuje, co nie oznacza, że nie mamy problemu. Czasami, jako prezes stowarzyszenia, obawiam się, bo czasami kobiety, które zajmuję w stowarzyszeniu, one muszą wykonać swoją pracę w domu. Tu bardzo angażują się w stowarzyszeniu, no i jeszcze jest mąż. I czasami żona, żeby było wszystko ok, to musi kupić nawet jakieś ziarno dla gołębi, żeby był spokój w chałupie. Bo ten mąż nie może kupić jakoś za bardzo. Nie, no. Nie. No tak, rozumiem. No. To jest jeszcze to jest bardzo ciekawe to, o czym rozmawiamy, bo rzeczywiście, tak jak Kasia wspomniała i tak jak panie tutaj wspominają, te koła gospodyń wiejskich, oprócz tego, że są takim ruchem obywatelskim, którego nie widzimy i który nas pewnie zaskoczy któregoś dnia, tak jak nas zaskoczyły ruchy miejskie, to dlaczego nas mają nie zaskoczyć ruchy wiejskie? No pewnego prawda. Dnia się obudzimy i zobaczymy, że tam są i lepiej to jest dostrzec wcześniej niż później. To drugi jeszcze aspekt, który jest interesujący, to jest właśnie ten aspekt, że tak powiem, emancypacyjny, że rzeczywiście można przez tradycyjne... Pan tak powie to jakoś inaczej, co to znaczy? To znaczy, że przez tradycyjne działania stereotypowo nawet przypisywane kobietom, jak gotowanie, haftowanie, śpiewanie, można sobie wykroić taką trochę sferę prywatności, można wyjść z domu, można sprawić, że ten mąż, ten mężczyzna trochę się domem zajmie i dzięki temu ten podział jest chyba trochę bardziej sprawiedliwy. I to jest coś, czego w mieście, wydaje mi się, często zupełnie nie dostrzegamy, że przez takie naprawdę tradycyjne role można... Można coś zmienić. Można sobie coś zmieniać, ale jest bardzo ciekawy moment w rozmowie, którą prowadzimy w Kulturze Liberalnej z paniami, nie z paniami, ale z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Lesznowoli, kiedy rozmawiamy o tym, co one robią i czym się zajmują. I w pewnym momencie pada pytanie ze strony naszej dziennikarki, czy panie są feministkami? I następuje zdecydowana odpowiedź: nie, absolutnie nie. Więc ja jestem ciekawy, czy panie by się tak określiły. Panie odpowiedzą ogniem prawdopodobnie, ale zobaczymy. No to jak? Pewnie po części jesteśmy, a po części nie jesteśmy nawet tego świadome. Bo a to ciekawe. No, proszę o tym powiedzieć. Bo tak naprawdę to nas nie zajmuje. Tych kobiet wiejskich naprawdę, to nie są dla nich problemy. Dla nich problemy są, które są wokół nich i bliżej. One po prostu są takie, które je widać, prawda? Na przykład jakie? No dobrze, to ciekawe. Jakie to są problemy? Chociażby to, że sam fakt, że one wychodzą z domu, to jest bardzo duży czasami właśnie wysiłek organizacyjny i to dla tej kobiety jest już wystarczającym wyzwaniem. Czy ona jest feministką? Ja myślę, że dla większości z tych kobiet to nie ma znaczenia. Dla nich to nie ma znaczenia, bo one nie mają potrzeby być tymi feministkami tak naprawdę. Zajmuje je to wszystko, co jest najbliżej ich, co jest związane z ich rodziną i z ich miejscowością. No, bo my rozmawiamy o różnych światach, prawda? I o takich wyobrażeniach tych światów, stereotypach po prostu, mówiąc krótko. Tak, ale już sam fakt, że one wychodzą, one chcą coś zmienić, chociaż nie są tego świadome. Tak, ale chciałem dopytać o te problemy, no bo jakie są problemy na wsi? Jakie problemy mają kobiety na wsi? Jakie problemy mają ludzie na wsi? To realne problemy. Proszę pana, co ugotować na obiad? Przecież czasami to jest taki problem nieziemski. Bieda to jest ten problem? Nie, to jest dobrobyt. Wszystko jest dostępne tak naprawdę i wszystko mamy, ale nie chcemy być nudne. Bo kiedyś kaczka, kura, nie wiem, mięso było raz w tygodniu, prawda? W tym czasie pomiędzy babcia robiła zacierki, robiła pierogi, były kluchy z kapustą na przykład, a teraz wszystko jest dostępne, wszystko się wszystkim szybko nudzi. Prawda? Bo mamy na wyciągnięcie ręki. Kiedyś trzeba było więcej czasu oszczędzać, coś wypracować, prawda? Czy te panie na wsi też mają dużo obowiązków. Tam jeszcze nadal większość pań robi sama przetwory. Nie idzie, nie kupuje w sklepie, tylko to trzeba tą spiżarnię przygotować. To jest rola kobiety. Trochę jeszcze padło tutaj, pani już powiedziała, pani prezes, prezeska, nie wiem jak mówić już właśnie teraz, w dzisiejszych czasach, ale mówiła pani, że problem wsi to są starzy ludzie. Tak? Że trzeba jakoś im pomóc. Się starzeje. Też się społeczeństwo starzeje. Starzeje się. No coraz mniej jest to. Ja obserwuję, ponieważ mieszkam blisko szkoły, obserwuję to, mam możliwość obserwowania, że kiedyś dwuzmianowe było nauczanie w szkole, w tej chwili już jedna zmiana tylko. I dzieci uczyły się bardzo późno. Teraz już oczywiście warunki lokalowe pozwalają na to, że może być jedna zmiana, ale mimo wszystko jest mniej. Natomiast dzieci. Natomiast osób starszych jest coraz więcej. I ta statystyka, którą teraz obserwujemy, nie dotyczy tylko wsi, ale dotyczy i miasta. Co jest ciekawe, w skali Polski oczywiście wszyscy się starzejemy, ale w skali całego kraju bardziej starzeją się nawet miasta niż wsi. Oczywiście ta zmiana następuje wszędzie, ale odwrócił się pewien trend i teraz więcej nawet osób młodszych mamy na wsiach. To ja znowu tak zmierzam ogródkami do zadania takiego pytania. No to są takie problemy realne, pewnie jeszcze można wymieniać dalsze. No to jak panie się już zorganizowały, ile jest tych gospodyń wiejskich? 160 tysięcy. 160 tysięcy, no to według jednych danych, bo niektórzy mówią, że 250. No to jest potężna siła. No ależ, jak 12 silnych kobiet przyjdzie na zebranie, to jest dopiero siła. To zróbcie coś z tymi realnymi problemami. nie ma. To znaczy my rozmawiamy też tam, spotykając się i robiąc jakieś tam swoje, które nas satysfakcjonują na tych spotkaniach, rzeczy na przykład tego typu właśnie, głównie te kulinarne. Ale rozmawiamy też, żeby po prostu jeszcze starsze społeczeństwo, te kobiety, no głównie kobiety, bo mężczyzn jakoś to nie fascynuje. Jeszcze, żeby nie, mamy kółko gimnastyczne dla tych starszych kobiet, ale mężczyzn w nich oczywiście nie ma. Natomiast rozmawiamy, żeby wyciągnąć kobiety właśnie, te starsze jeszcze od nas. Tak nam się marzy. I tak już prosiłyśmy kilkakrotnie właściwie na różne spotkania nasze, na jakieś tam na kawki. Zapraszamy z klubu seniora od nas. Przychodzą panie, są zadowolone i nawet teraz częściej na nasze spotkania właśnie. A młodsze kobiety też przychodzą? Też przychodzą młodsze, oczywiście, tak. Że mamy myślę, młodsze że jest też. Dużo mniej. No właśnie, a jak to wygląda z raportu, co się dowiadujemy na temat właśnie ten pokoleniowy? Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o tą starość, o której też tutaj mówiliśmy, to rzeczywiście problem pozyskiwania młodych członkiń do kół gospodyń wiejskich istnieje. O tym wspominały członkinie. To jest jakby jeden z głównych problemów obok pozyskiwania środków, oczywiście finansowych. Także jeżeli chodzi o sam skład kół, to w większości są to pani w wieku emerytalnym, dla których rzeczywiście taki udział w kole, przynależność do koła jest bardzo istotna i mówią o tym wprost, rzeczywiście po odejściu na przykład na emeryturę, no ich życie zmieniło się diametralnie, bo nagle wróciły, prawda, do środowiska tylko domowego. Często zajmują się wnukami i jakby ich czas, mimo że powinien już być przeznaczony na odpoczynek od pracy, jednak wiąże się z tą pracą. I nagle ta przynależność do koła no, stała się taką zupełną odskocznią powrotu do kontaktów międzyludzkich, do właśnie do społeczeństwa. Też trochę odskocznią od zajmowania się wnukami lub dziećmi, bo też zdarzają się koła bardzo młode. Zauważamy taką tendencję. No, naszym tutaj wyjątkiem jest koło właśnie z Lesznowoli, z województwa mazowieckiego, gdzie średnia wieku myślę, że byłaby w granicach 35-40 lat. I rzeczywiście takie informacje zwrotne otrzymywaliśmy. Młode kobiety były też zainteresowane właśnie, jak powołać koło. Pytały nas w trakcie badań, szczególnie tych ilościowych, gdzie zdobywaliśmy kontakt no jakby z naprawdę szeregiem miejscowości. Pytały się, co zrobić, żeby właśnie być tak znanymi i mieć takie osiągnięcia, jak te koła, o których udało mi się usłyszeć dzięki naszemu badaniu. Także to jakby pojawiają się te młode koła. Tendencja jest oczywiście taka, że są to kobiety w wieku starszym, a z drugiej strony no, cały czas ten apel starszych członkiń o udział młodszych jest bardzo aktualny. I teraz znowu to jest pytanie. Może to dobrze, że to jednak są starsze kobiety. No kiedyś, ja mówię na przykład o naszej tradycji rodzinnej. No, to było tak, że na wsi, w której się wychowywała moja mama w czasie wojny, no tam była jej babcia i ta babcia, no, która właściwie takiej pozycji finansowo-społecznej tego typu nie miała żadnej. Właściwie ona była bardzo szanowaną osobą i wręcz ona tą wsią rządziła. Wszyscy do niej przychodzili z prośbą o radę, ona była takim autorytetem. Jak to, jaka jest rola takich pań starszych na wsi? Czy was szanują? Jak to wygląda? Różnie wygląda. Aha. Różnie to wygląda. Aha. Nie można powiedzieć, że są takie jaskrawe przypadki. No może zdarzają się. Trudno mi jest mówić o takich przypadkach. No przynajmniej w naszym kole takich zgłoszeń nie mamy. No dobrze, to co? To możemy być... O, panie Łukaszu, tak? Pan nie myślał? Tak, proszę. Nie, to jeszcze, jak Łukasz pani mówi o tej różnorodności, to też jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, a chyba warto na początku czy w ogóle o tym wspomnieć, że te wsie polskie też bardzo się zmieniły w ciągu 25 lat. Z jednej strony dzisiaj mieliśmy dyskusję na ten temat i okazuje się, że w badaniach nadal wychodzą różnice międzyzaborowe, więc wydaje się, że nic się nie zmienia i że jest wszystko to samo, ale z drugiej strony te ostatnie 25 lat i ucieczka też ludzi ze wsi do miast na początku lat 90., jeszcze w latach 2000 spowodowała, że się trochę zmieniła struktura społeczna na wsi, ale teraz zwróćmy uwagę, że wielu ludzi z miasta ucieka znowu na wieś. Wieś staje się modna i to znów sprawia, że mamy kolejną falę, tym razem w drugą stronę. Jest pytanie, na ile te dwie grupy się integrują, na ile one się łączą, na ile nie. To również w raporcie takie pytanie pada, bo często te koła gospodyń wiejskich zakładają panie, które przyjeżdżają właśnie z miasta, właśnie, żeby się jakoś zintegrować. Właśnie, jak to jest? Czy one wiedzą, jakie tam są problemy? Czy one czują wieś? Czy mają jakieś swoje pomysły warszawskie, uogólniając może trochę, i próbują świat kształtować po swojemu, według jakichś swoich właśnie stereotypów i jakichś dzikich wizji? Jak to wygląda? To znaczy, przede wszystkim zauważają problem integracji właśnie mieszkańców przyjezdnych z mieszkańcami, którzy tam bytują, mieszkają od lat. Czyli swój problem, tak? Tak, swój problem. Dostrzegają swój problem i aktywnie próbują go rozwiązać, co wydaje się bardzo ważne jakby dla obu tych społeczności, jeżeli musimy je rozgraniczać, czyli zarówno dla tych nowo przybyłych, jak i dla tych osób osiadłych już tam od dawna, bo podejmując takie działania, które jakby mają na celu właśnie najzwyczajniej w świecie zapoznanie się tych ludzi, bo to często właśnie mieliśmy takie przypadki, gdzie kobiety opowiadają, że po prostu przeprowadziły się gdzieś z dala od Warszawy na wieś, zakładają tam rodziny, więc jakby dużą część też życia, codzienność spędzają w domu, nie znają tutaj wokoło nikogo i nagle takie koło gospodyń wiejskich pozwala im znaleźć kobiety, które są w bardzo podobnej sytuacji, które też na przykład wychowują małe dzieci, są również wykształcone i mają na przykład właśnie jakieś wspólne zainteresowania. Akurat koło, o którym myślę, to znowu jest przykład koła z Lesznowoli, gdzie tutaj panie bardzo połączyła taka pasja sportowa. Ale rzeczywiście odnoszą się najpierw do tych swoich pierwszych problemów, a później stopniowo, poznając jakby to środowisko, w którym mieszkają, zaczynają też działać na korzyść mieszkańców, którzy tam są od dawna i włączają się do tych problemów, które obserwują. To tak mi się wydaje. Patrzę znowu, nie wiem, może ja sobie tam coś fantazjuję, ale wydaje mi się, że to, co panie robią, to głównie panie jednak, to jest takie, no taka tkacka praca, prawda? Tak jak tkaczki się zachowujecie, że tkacie taką tkaninę. Wiążecie ludzi ze sobą, tak? Nawiązujecie więzi, jakiekolwiek to mają być, no, czy przy przygotowaniu, czy przy śpiewaniu piosenek, tak? To jest ten etap, ten czas. Tak, tak, to ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych funkcji kół gospodyń wiejskich, które właśnie wpływają na integrację, na poznanie się mieszkańców. Też osoby, z którymi rozmawiałyśmy, obserwują rozpad więzi na wsi, mówią o tym, że rzeczywiście ludzie się teraz zamykają w domach, że kiedyś jednak rozmawiało się przed tym domem dużo częściej, a teraz ludzie często dojeżdżają do pracy, do miasta, wracają zmęczeni, chcą na chwilę zająć się rodziną i w zasadzie spędzają tak każdy dzień. Więc to koło gospodyń wiejskich, organizując jakieś wydarzenia, też często stwarzając przestrzeń do tych wydarzeń, dlatego, bo panie często angażują się na przykład w renowację świetlic wiejskich, w zbudowanie nawet nowych miejsc, które po prostu służą temu, żeby ludzie się spotkali. No wpływa na pewno na zmianę, na poznanie się i na odnowienie tych więzi. Dzisiaj są z nami panie ze stowarzyszenia Jagna, to jest koło gospodyń wiejskich w Tłuchowie, i jest pani prezes z nami również. To niech pani opowie o orderach i odznaczeniach. Oczywiście ja mam na myśli metaforycznie, symbolicznie, bo wyście, panie, podostawały różnych nagród, co niemiara. No to proszę o jakiś przykład. Tak jest, ponieważ nasza działalność zaczęła się od ogródków, że tak powiem. Wieś wypiękniała. Mamy gaz, mamy piękne domy, mamy wszystko, więc trzeba teraz iść w kierunku no, zdrowej żywności. I pomyślałyśmy, żeby odkopać stare przepisy, zaczęłyśmy od pączków, ponieważ w planach mamy budowę domu tradycji i mamy już projekt, jest przyrzeczenie działki, wszystko, nie mamy pieniążków. I to już idzie 10 rok. Nie mamy lokalu, miejsca, gdzie mogłybyśmy prowadzić, więc wyszłyśmy z takim planem, żeby wyjść poza obszar naszej gminy. Jak to zrobić? Zaczęłyśmy wić wieńce. Nasze wieńce znalazły uznanie. Nawet dwukrotnie miałyśmy nagrody wojewódzkie. Prawda. A takie wieńce, co to znaczy wieńce? Takie ze zboża, żebyśmy piękne. Żebyśmy zobaczyli, na głowę się to wkłada? Nie, to się... Co się robi? Dźwiga. Takie dożynkowe wieńce? Dożynkowe. Aha, dobrze. No i tutaj występuje, bardzo pomocny jest i się najczęściej pojawia czynnik męski. Bo ta jak już te wieńce są uwite, to dopiero wtedy się tam czynnik męski pojawia. Czynnik męski jest niezbędny, bo trzeba coś tam połączyć, trzeba zrobić stelaż i ci mężczyźni są wtedy tak ale, tam bardzo potrzebni. Dobrze, przepraszam, ale proszę mi powiedzieć, dlaczego wy się tak cackacie z tymi mężczyznami? Ten czynnik męski, to on występuje wtedy, kiedy jest wszystko jest zrobione. Tak. Oj. No dobrze, ale to ja tutaj słyszę znowu tak, że to jest taka praca tkacka na razie, tak, to jest ten etap i słyszę też to, że jest mowa o tradycji. A te koła gospodyń wiejskich w Polsce, czego się dowiadujemy z raportu właśnie Pracowni Innowacji Społecznych Stocznia i z innych różnych książek, jak ktoś sobie poczyta, no to mają ze 150 lat. I zawsze one były takie, nawet powiedziałbym, rewolucyjne, edukacyjno-rewolucyjne. Zmieniały relacje społeczne na wsi. Uczyły gospodarowania nowoczesnymi metodami. No takie rzeczy robiły. A teraz mówimy ciągle o tradycji. Myślę, że... A kiedy będzie ta nowość? Myślę, że ta nowość się tak naprawdę pojawia przez cały czas, ponieważ kobiety się spotykają, rozmawiają, czyli wymieniają się informacjami. Czyli tak na dobrą sprawę też możemy powiedzieć, że tą nowoczesność w jakiś sposób tworzą, ponieważ mówią o swoich tych bieżących problemach, które dotykają, spotykają je w domu i wymieniają się informacjami. Czasami jest tak, że panie się spotykają i rozmawiają również o tych problemach, które dotyczą miejscowości. Na pewno jest to rzadziej, bo tak naprawdę cała energia, przynajmniej w naszym kole, skupiona jest na tym, żeby odnieść sukces. Bo jeżeli uczestniczymy, a co to znaczy? Zgłaszamy się do udziału w konkursach, to tak naprawdę większość czasu poświęcamy nad wymyśleniem, czy tego wieńca dożynkowego, żeby zaskoczył, żeby pięknie wyglądał. Jeżeli zgłaszamy się do konkursu kulinarnego, to jakie danie, bo żebyśmy też były pierwsze. Bo to jest fajnie, jak wygrywamy i odnosimy sukces, to odczuwamy taką satysfakcję z tego, że jednak ta praca podjęta i trud, on przyniósł efekt i to jest radość, a poza tym wszyscy nam też również gratulują tego sukcesu i to jest bardzo miłe. Jednocześnie promujemy naszą gminę, prawda? I ktoś już słyszy, aha, to Tuchowo, to są te pączki. To jest bardzo miłe. Te pączki? Czy proszę o tych pączkach powiedzieć? A potem zapytamy socjologa z doktoratem. Nie, ale o jakieś ogólnienia i wizję emancypacji. No, ale o te pączki, bo one są... Na pewno to już mogę powiedzieć, że były bardzo dobre. Tak. Mieliśmy okazję spróbować. Tylko one są dziwne bardzo, bo one są z takiej mąki pszennej. No proszę powiedzieć. I one są z czego jeszcze? No, brawo, tak. To znaczy one dziwne nie są, są smaczne, smaczne uważam. Ja mówię, że są mniej kaloryczne, bo tam jest w składzie, no oczywiście mąka jest, ale są ziemniaki, jest dynia, która jest bardzo zdrowa. Właśnie, ziemniaki są w tej z tą mąką jeszcze. Tak, prawda? Gotowane ziemniaki. No, dynia przede wszystkim, jak już mówiłam, że bardzo zdrowa. No i poza tym, no oczywiście drożdże są. Są, myślę, że są smaczne Święta prawda. I bardziej trwałe, uważam, jak te tradycyjne. Aha. Także... Ale co? Co pani tak pokazuje? No, że dużo serca tam jest włożone. Ja włożone, tak pięknie wyrastają i są takie to na razie mamy ładną wieś, ogródki, pączki i różne nagrody, wieńce. Co dalej? Opieka nad starszymi? Nasze koło otrzymało nawet najwyższą nagrodę, już nie ma większej, perłę za przyrządzenie potrawy z chwastów. Bo faczka, nie wiem czy co pan... Co takiego? Faczka. Faczka. Nie, pierwsze słyszę. Faczka. Lebiotka. Ale u nas występuje pod nazwą faczka. Aha. I z tego coś można... Przygotowałyśmy potrawę, która zdobyła perłę. No proszę. Ponieważ... Gratuluję. Chociaż trudno mi w to uwierzyć, że z faczki tak jest, można, bo oprócz tego, że ona jest smaczna, to ma bardzo duże walory zdrowotne. A teraz jej coraz mniej, ponieważ chemicznie rolnicy likwidują chwasty, więc jej bardzo trudno zerwać. Faczek ale mało. Ale? My potrafimy. Brawo. I jeszcze nagroda. Nasze babcie, nasze mamy gotowały, także... To zrobimy teraz tak, to zaprosimy słuchaczy, bo zawsze zapraszamy do rozmowy. Siedem trójek, jak państwo wiedzą doskonale. No to może zaprosimy... No i przypomnę, że dzisiaj taki kawałek wieloryba mamy w studiu, to znaczy trzy panie z stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Jagna w Tłuchowie. To jest, proszę jeszcze przypomnieć raz, na północ od Sierpca, dobrze mówię? Tak, powiat Lipnowski, województwo kujawsko-toruńskie, Bób Morskie. Cudownie. Jest z nami pani Katarzyna Wilczewska ze Stoczni, czyli z Pracowni Innowacji Społecznych i pan doktor Łukasz Pawłowski, socjolog z kultury liberalnej. No dobrze, no to teraz mamy już tam, coś wiemy, jak to wygląda, jakie są potrzeby, jakie są działania, jakie są te pierwsze kroki. No i co dalej może być z tego ruchu? To ja może gdzie ten tak wielory popłynie, jak się wyłoni? Ciutkę dziegciu dodam, dobra, bo na razie było bardzo słodko. Bo te pączki dobre. A ja... trochę z perspektywy takiej ogólnopolskiej, jeżeli można tak dodać, to tak, po pierwsze nie wiemy dokładnie o czym mówimy, tak do końca, dlatego, że te, jak wspomnieliśmy, te statystyki różnią się bardzo, bardzo. Stocznia mówi 160 tysięcy członki, natykamy się na statystyki, które mówią 250 tysięcy, no właśnie, 700 tysięcy, a ja się natknąłem nawet na takie, które mówią, że pani jest ponad milion w tych organizacjach. Więc bardzo wiele ma taki niesformalizowany charakter i często formalizują się, tak jak w przypadku pań, dopiero wówczas, kiedy właśnie, czy można uzyskać jakąś wsparcie finansowe jako stowarzyszenie, czy, i to też pojawiło się dzisiaj na dyskusji, jest bardzo to ciekawe, kiedy można sprzedać te swoje produkty i dzięki temu zarobić na działalność koła. Nie ma. Nie ma, ale absolutnie, tylko że według badań stoczni prawie 50% kół to są nadal niesformalizowane, więc mamy taką dość płynną strukturę, o której trudno jest cokolwiek powiedzieć, także dlatego, że te wsie polskie bardzo, bardzo się między sobą różnią. Panie mówią o swojej, że mężczyźni mają piękne maszyny rolnicze i ciągle pracują w polu, a jest wiele wsi podwarszawskich, podwielkomiejskich, które mają zupełnie inny charakter. I to także zależy oczywiście od miejsca w Polsce, o których mówimy. No i jeszcze na końcu jest wiele tych problemów, o które pani tutaj wspomniały i pojawia się takie pytanie, czy koła gospodyń wiejskich mogą się nimi zająć, czy to raczej nie jest ta organizacja. No, właśnie, tak. No i to oczywiście zostaje trochę w zawieszeniu. Nie wiemy jeszcze, w jakim kierunku będzie się to zmieniać. Czyli streszczając to, co pan powiedział, to nie wiadomo. No nie wiadomo, bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Wiadomo jedno, że mamy tutaj coś nawet w skali całego kraju dzieje się coś zupełnie wyjątkowego, tylko chyba jeszcze nie skrystalizowane. Mi się ta porównanie do tych ruchów miejskich, które naprawdę jeszcze kilka lat temu, to była jacyś tam aktywiści biegali po ulicach, a teraz mamy już ich w radach miasta, czy w radach dzielnic. Ja nie wykluczone, że tak samo będzie z ruchami takimi jak koła gospodyń miejskich. Jak się panie przestaną cackać z mężczyznami tymi swoimi. Nie, to są po prostu wyzwania. Tak. Nie, to są wyzwania. To są prawdziwe wyzwania, które stoją przed kobietami. I wydaje mi się, że tak na dobrą sprawę to te kobiety muszą dojrzeć do tego. To się rozwija. To się budzi, bo one, angażując się w tą działalność społeczną na poziomie tej organizacji, którą tworzą, komponują, będą za chwileczkę chciały również wpływać na swoje otoczenie, ale w momencie, kiedy one dojdą do wniosku, że one chcą kształtować coś poza swoją organizacją, zaczną się angażować również szerzej społecznie. Nie, proszę wybaczyć, tak ja trochę sobie tak podkpiwam, ale ja to mówię z ogromnym szacunkiem. To, że tutaj panie zaprosiliśmy, to, że opowiadamy, chociaż tak do końca nie wiadomo, no ale jednak no, staramy się zauważyć i uszanować to, co panie robią. To teraz tak, tu porozmawiajmy z panią Elżbietą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi się ta audycja podoba. Bardzo dziękuję. Ponieważ ja w tej chwili jestem już emerytką, emerytowaną nauczycielką, ale miałam taki epizod w czasach swojej młodości. To były takie trudne lata, końca 70-tych, 80-tych. Zajmowałam się zawodowo kulturą wiejską i w tamtym czasie, jestem z Koszalina, i w tamtym czasie te koła gospodyń wiejskich to były niezastąpione instytucje i powodowały to, że na wsi zjawiali się wybitni polscy artyści, nawet tuzy polskiego teatru. Na przykład takim miłośnikiem takiego koła gospodyń wiejskich w Wyszewie pod Koszalinem był świętej pamięci pan Wojciech Siemion, który gdy miał przyjechać do Koszalina, tak to dzwonił i pytał, ale czy na pewno tam będzie spotkanie. Te kobiety robiły niesamowitą pracę, włączały w to także mężczyzn. Także bardzo jest mi miło słyszeć, że teraz po tych przemianach te koła gospodyń wiejskich dalej sobie w tej trudnej rzeczywistości, bo zupełnie zmienionej, świetnie radzą. No i życzę im wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wtedy to było tak, że rzeczywiście zawsze była jakaś seniorka, bardzo często to była nauczycielka z dużym stażem, która tam wiodła prym, ale było także mnóstwo młodzieży, były taka edukacja prozdrowotna, kulinarna, były zabawy, były różne tradycje rodzinne. No naprawdę to wszystko tętniło życiem, a szczególnie w takich nielicznych wsiach gospodarskich, bo tutaj na naszym terenie było bardzo dużo wsi PGR-owskich. Tam to wszystko inaczej wyglądało, chociaż też kultura miejscami kwitła, ale właśnie w tych wsiach gospodarskich te koła gospodyń wiejskich odgrywały naprawdę bardzo znaczącą rolę. Bardzo pani dziękujemy, że pani to przypomniała i dziękujemy za te miłe słowa. To jeszcze pan Grzegorz, prawda? Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór, dobry wieczór. Chciałem najpierw bardzo serdecznie panie pozdrowić, bo ja 23 lata temu kupiłem w gminie obok, w gminie Wielgiel, chałupkę i od 23 lat obserwuję, znaczy pracuję w Warszawie, ale tu jestem do czasami pół roku, bo taki mam zawód, więc obserwuję rozwój tych kół. 23 lata temu jak przyjechałem, to się aż przestraszyłem, była to czarna dziura dosłownie. Aha. Natomiast z biegiem lat, ja szczególnie tak o 10, może trochę więcej lat obserwuję piękny rozwój. Zresztą tu gmina Tuchowa bardzo na tym terenie przoduje, że nie wspomnę o wójcie, a żałuję, że tam z tego domu nie kupiłem. No, człowiek popełnia błędy, potem się męczy całe życie. Nie męczę się. Właśnie chciałem potwierdzić i te panie bardzo pracują właśnie na konsolidację nie dość, że środowiska wiejskiego, co obserwuję, ale również właśnie tych przyjezdnych, o których mówiliście. Oczywiście zdarzy się jakaś czarna owca, ale to wszędzie i niekoniecznie musi być przyjezdna. Natomiast, natomiast właśnie te wszystkie festyny, te spotkania, no, gotowania, śpiewania, naprawdę aż serce rośnie. Mam nadzieję, wiem, że to też jest troszkę zasługą naszego wejścia do Unii, bo czasami można jakieś pieniądze z tego wyrwać właśnie. Więc życząc zdrowia panią. Żeby panie umiały więcej wyrwać jeszcze, jak rozumiem, tak, prawda? Tak, no dobrze. No to serdecznie pozdrawiamy. Ja dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo miły telefon i głos. No to teraz co? Jakieś puenty by się należały państwu. No tak, proszę to pozdejmować, to jest niewygodne. Pani Genowefa się rozpromieniła, Grudnicka. Niech pani teraz coś pani powie. Troszeczkę to niech coś to pani znaczy, powie. Ja powiem też jeszcze, dodam do tego wszystkiego, że oprócz tego, co my tu mówiliśmy o tym naszym kolei, tu państwo, to powiem szczerze, że ja, gdy przeszłam na emeryturę, to powiem szczerze, że chętnie zaraz do koła się zapisałam. No, sprawiała mi te kulinarne czynności w domu, sprawiały mi też, powiem szczerze, satysfakcję, ale jak się wybrałam do koła, spotkałam się z koleżankami i czy porozmawiałyśmy na różnego rodzaju tematy, czy nawet jakieś nowości kulinarne, to znaczy nowości, nie nowości, tylko w tym sensie, że przypomnienia tych starych też różnych przepisów, wymiana doświadczeń, czy nawet humorystyczne jakieś tam rozmowy. to czy nawet posiedzieć, wypić kawę, herbatę, naprawdę sprawia mi to zawsze wiele, wiele radości i wiele satysfakcji. Także jestem zadowolona. Cudownie. Bardzo się cieszę, że pani tutaj do nas dzisiaj przyjechała w delegacji. No, bardzo miło. Teraz ale przed kołami bardzo trudne są do spełnienia warunki. Musimy być księgowymi. Tak. Musimy prowadzić księgowość taką, jakbyśmy były przedsiębiorstwem państwowym. Aha. Nikt nam nie pomaga. Pisząc projekty też musimy wszystkiego się uczyć. A to dla nas jest bardzo trudne. Dziękuję tym bardzo. Bardziej, jeśli mogę dodać tak, jeszcze, króciutko. Tym bardziej, że starsze osoby to problem z obsługą komputera i tak dalej. Także. To teraz jeszcze pani. Ja myślę, że to jest fantastyczna okazja, kiedy kobiety mają szansę się rozwijać i zmieniać swoją rzeczywistość poprzez to wspólne działanie. No tak, po troszeczku. Ale kształtują. Krok za krokiem, ale to się zmienia. To jest szansa, tak, możliwość. Ten wieloryb wypływa, może niezbyt to była. Samorozwoju i kształtowania tej przestrzeni, w której one funkcjonują. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Tuchowie, Jagna się nazywa. I jeszcze ktoś na koniec? Słówko? Tylko słówko Łukasz może takie, że mamy taką tendencję do, do pesymistycznego patrzenia na Polskę i na stan społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie poza dużymi miastami. To bardzo często się powtarza. No, to jest jakiś przykład, jakiś choćby mały dowód na to, że coś się zmienia i nie jest tak źle. Bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Autopromocja. W 2014 roku miał ambitny plan. Nagrać celową płytę, zrobić swój festiwal. Udało się. Płyta ukazała się pod tytułem Składam się z ciągłych powtórzeń. A festiwal to rzecz jasna off festiwal. Każdą z tych rzeczy da się zrealizować, jeżeli się w nią silnie wierzy. To tak brzmi trochę patetycznie, ale tak jest. W plebiscycie